proszę Państwa, już jest o czym mówić. Ale widzisz, dostałeś ten złoty mikrofon za szerzenie śmiechu, wesołości w narodzie. A pieśni te, co tu dużo mu ukrywać, oj, wesołe to one nie są. Nie są ci, nie są. Nie są, ja wiem, że to tak jest. Oni pytają ciągle, znaczy, kiedy będzie wesoło, kiedy radośnie. Jest dużo programów w telewizji, gdzie panowie muzycy troszkę równiej zagrają i już publiczność się kiwa tak w nadziei, iż do rytmu. I ja wiem, że to co najwyżej chorobą sierocą poprzeczną można nazwać, nie wiem, ale tak jest. Naród lubi pieśń wesołą, smutnej nie lubi. Wiadomo, że są, a niepotrzebnie, bo trzeba wrócić normalną hierarchię. Człowiek występuje jak woda w trzech stanach skupienia. To jest optymizm, zwany potocznie wesołością. To jest pesymizm, zwany potocznie smutkiem. I stan równowagi chwiejnej między tymi dwoma stanami. Pląsanie, całe życie nam na tym schodzi. I od zwykłe trzy, proste jak nic. Wiesz, ja na przykład smutek to próbowałem ogarnąć jakoś. Z wesołością mi bardzo szybko poszło. Definicja wesołości jest prosta, optymizmu. Definicja jest taka, że jest to chwilowa utrata kontroli nad organizmem. I już. Ale ze smutkiem jest gorzej. Próbowałem wprowadzić jednostkę, nie przyjęła się jednostkę. Zapożyczyłem z zaprzyjaźnionej kultury. Mianowicie chciałbym, żeby to był jeden Koen. Jednostka smutku. I żeby to przybliżyć życiu, to żeby uznać, że na przykład 0,1 Koena to jest pewna uciążliwość dla rodziny już. 0,2 Koena to nie powinno się na przykład prowadzić pojazdów mechanicznych. A za 0,5 by mogli zabrać PESEL na 2 lata i tyle. To już jakoś by nam to poszło. Ale to się nie przyjmie. To się nie przyjmie. Ty przez ITR, przez IMA, no co tu dużo mówić, pochylałeś się nad losem naszych braci weselszych. Co i raz coś wesołego było, ale i co i raz coś smutnego. Akompaniuje Andrzej Pawlukiewicz, przed Państwem Elżbieta Adamiak. Bo powiadają, parę gram waży ta dusza. I powiadają, to zaledwie parę gram. Ale tych parę gram człowiekiem tak porusza, że rzec by można oto gram dla paru gram. Dla duszy gram cienistych słowa sadach, jej się spowiadam. Dla mojej duszy gram trójdźwiękiem uczuć myśli tęsknień, dla niej gram i niosę ją ku snu. Żaden to ciężar, gdy przybywa dni, a lepiej u niebieskich bram stać prawie sam, niż całkiem sam. Powiadają, parę gram waży ta dusza. I powiadają, to zaledwie parę gram. Gdyby nie ona, czym byś ty się, człowieku, wzruszał? Czym byś niejasne choć przeczucie siebie miał? Dla duszy gram w cienistych słowa sadach, jej się spowiadam. Dla mojej duszy gram trójdźwiękiem uczuć myśli tęsknień, dla niej gram i niosę